جنازی دی اوی رو نادی خوشالی نشتا غامو نادی جنازی دی اوی رو نادی خوشالی نشتا غامو نادی پا مسلم اومد کوی هر سو ظلمنا مدد موکڑی اللہ مدد مدد موکڑی اللہ مدد جنازی دی اوی رو نادی خوشالی نشتا غامو نادی جنازی دی اوی رو نادی خوشالی نشتا غامو نادی پا مسلم اومد کمی هر سو ظلمنا مدد موکڑی اللہ مدد مدد موکڑی اللہ مدد چاچی ویلی کلمہ دا خوگ امتی دا مصطفیٰ دا اہل سنتی عاقدہ دا ہم جہادی نظریہ دا نٹول جہان ورت لمباد سکروٹی دی اورو نادی لگی دی تور دو دو نادی سکروٹی دی اورو نادی لگی دی تور دو دو نادی ورباندی اوری دا بمونو بارانونا مدد موکڑی اللہ مدد مدد موکڑی اللہ مدد جنازی دی اوی رو نادی خوشالی نشتا غامو نادی جنازی دی اوی رو نادی خوشالی نشتا غامو نادی پا مسلم اومد کمی هر سو ظلمنا مدد موکڑی اللہ مدد مدد موکڑی اللہ مدد خائستا پگڑی چی پسروی ہم کلی گرا بری توروی دنر بچائی اصل نروی ٹول پسنتو بار بروی ہر چا نظر کی طرح گروی زولنی دی زنزیرو نادی حد کڑائی دی تازیبو نادی زولنی دی زنزیرو نادی حد کڑائی دی تازیبو نادی دس زوانانو نائی ڈکڑ زندانو نا مدد موکڑی اللہ مدد مدد موکڑی اللہ مدد جنازی دی اوی رو نادی خوشالی نشتا غامو نادی جنازی دی اوی رو نادی خوشالی نشتا غامو نادی پا مسلم اومد کمی هر سو ظلمنا مدد موکڑی اللہ مدد مدد موکڑی اللہ مدد دچا بابا او دچا رور یادیگی دچا خواگا دکا مور یادیگی دچا نیاز بینا خستا خور یادیگی دچا دغی کی زوی اولور یادیگی چا تخپل کلے اخپل کور یادیگی چیغی دی فریادو نادی آہو نا او دردو نادی چیغی دی فریادو نادی آہو نا او دردو نادی پا حدیرہ کی نزائی گی نو قبرنا مدد موکڑی وکړي الله مدد مدد وکړي الله مدد جنازې دی او ایرونا دی خوشالی نشتا غامو نادی جنازې دی او ایرونا دی خوشالی نشتا غامو نادی پا مسلمہ امت کوی هر سو ظلمنا مدد موکڑی اللہ مدد مدد موکڑی اللہ مدد پہک ویلو پابندی دا د ظالمانو واکمنی دا سنگ خاموش خاموشی دا هر چا پخلا نفسی نفسی دا خدایا دا سنگ زندگی دا زاری دی او سوالو نا دی جکڑی میلا سونا دی زاری دی او سوالو نا دی جکڑی میلا سونا دی سوقا بی جانان کوم درت سوالو نا مدد موکڑی اللہ مدد مدد موکڑی اللہ مدد جنازی دی او ایرونا دی خوشالی نشتا غامونا دی جنازی دی او ایرونا دی خوشالی نشتا غامونا دی پا مسلمہ امت کئی ہر سو ظلمنا مدد موکڑی اللہ مدد مدد موکڑی اللہ مدد مدد موکڑی اللہ مدد مدد موکڑی اللہ مدد